Yes. I witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy dziś 8 maja 2011 roku. Porozmawiamy dzisiaj o wspaniałym iOS-ie. Będzie to rozwinięcie audycji, która była kilka miesięcy temu. Tym razem Luklew dorzuci troszeczkę od siebie, a ja też na spokojnie opowiem, jakie miałem wrażenia pod koniec użytkowania tego systemu. Także zapraszam wszystkich zwolenników i przeciwników tego systemu. Będziemy rozmawiać o iPadach, iPodach i iPhone'ach. Dzisiejszą audycję oprócz mnie, czyli Damiana Statkiewicza, poprowadzą również Kajetan Krykwiński, prawda? Tak, witam wszystkich. I Łukasz Lewandowski, który ma iPoda. Tak, to prawda, witam. Brzmi jak choroba. I chcę o tym porozmawiać, tak? Tak. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, to omówimy kilka najciekawszych newsów, które wydarzyły się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. No tak. Wtedy była chyba ostatnia audycja mobilnych. Aha. A tym newsem pierwszym będzie co? LG Genesis. Jest to clamshell z Androidem. Pewnie tam niejednemu marzyła się konstrukcja Universala. Znacie takie PDA, Universal? No, ale nie ma audycji, w której nie wymawiamy tego słowa. No to właśnie uniwersalowy, fajną ma konstrukcję i tak zawsze sobie myślałem, fajnie by było mieć jakieś nowe urządzenie, ale z BDH-ami uniwersala, ale z konstrukcją, z BDH-ami lepszymi niż uniwersala, ale z jego konstrukcją, nie? I właśnie LG wypuściło coś, no może nie jest to obracany ekran, ale już jest coś nowego. Jeszcze nie widziałem nigdy Androida, który ma, urządzenia z Androidem, który ma dwa ekrany dotykowe. To właśnie znajdziemy w tym LG. Niestety nie zostanie wprowadzony na nasz rynek, tylko na amerykański, ale zawsze to jakiś krok do przodu. Więc Genesis będzie pracował pod kontrolą systemu Android 2.2 Froyo, a sercem będzie 1 GHz Snapdragon. O pamięci RAM nic nie ma. Obudowa clamshell z dwoma ekranami. 3,2 cala zewnętrzny i 3,5 cala wewnętrzny. Z przodu wygląda moim zdaniem jak trochę zdeformowany Touch Pro 2. Potem panel taki trochę podobny. Oczywiście to, co wspomniałeś, że tylko USA, no niestety to, co się wiąże, CDMA jedynie. Tak, czyli jest on po prostu bezużyteczny, czyli... Mówimy o tym dlatego, że jednak coś zaczyna się dziać i pojawiło się urządzenie typu clamshell. Są bardzo rzadkie urządzenia, a z niewiadomych przyczyn tak naprawdę, bo moim zdaniem jest to bardzo dobra konstrukcja, dlatego że przede wszystkim jest mniej wrażliwa na uszkodzenia, jest wygodniejsza w użytkowaniu i można więcej jej zmieścić w takiej obudowie. Dla wszystkich tych, którzy dopiero teraz weszli, chciałem powiedzieć, że trwa audycja mobilnych, a właściwie dopiero się zaczęła i mogą nawet dzwonić, bo jest to audycja na żywo. Dzwonić można do nas na Skype'a pod login kontestacja.com bądź pod numer 222-195-321 222-195-321. Dla ludzi pisatych, którzy nauczyli się pisać, istnieje coś takiego jak czat na stronie głównej kontestacja.com, a dla wybrańców używających IRC-a jest coś takiego jak serwer Freenode, na którym znajduje się nasz kanał, a jego nazwa to hash PDA site. Tam powiedziałeś, że odporniejsze na uszkodzenia, tak. Ale tutaj mamy dwa ekrany. No właśnie, tutaj niekoniecznie. Tutaj niekoniecznie. Ale nie, to jest... Jeden uszkodzisz, masz drugi. No właśnie, to jest zabezpieczenie. Aczkolwiek właśnie mnie zastanawia kwestia tych dwóch ekranów, ponieważ tutaj przynajmniej na renderach, ponieważ to nie wygląda jak zdjęcia. Jest tu i tu po prostu interfejs Androida, czy to po prostu zastanawia mnie, czy to będzie działać na zasadzie znanej z Nokii komunikatora, że ekrany są niezależne, czy też będzie chyba działać na zasadzie, że który ekran otworzysz, ten będzie działał w tym momencie. Bo jednak zauważmy, że to co mówiłeś, czyli 3,2 cala zewnętrzne, 3,5 wewnętrzne, musiałby mieć tą samą rozdzielczość. Mają tą samą rozdzielczość. Czyli UVGA, czyli na to wygląda, że po prostu zdublowali. Tylko, że to nie jest ekran. Do końca. No. Zdublowali ekran, dodając kosztu do urządzenia. Czy wystarczy obrzucić ten zarys uniwersala i tyle? No tak, to jeszcze trzeba. No, mam nadzieję, że jak się otworzy, to że nikt nie będzie mógł patrzeć od tyłu, co my na przykład piszemy sobie. A ciekawe, co on wyświetla ten ekran tak swoją drogą, jak się go otwiera? No właśnie. Jeżeli wyświetla wszystko, nie, no to jest niemożliwe. No jak wyświetla to samo, to by było bez sensu. No bym napisał, co się lampisz do trudnej baby, która zagląda mi na przykład z tyłu w autobusie. Co się lampisz, napisał. No to co, parametry urządzenia dalej czytać? Słuchajcie, szkoda, że to nie ma obrotowego ekranu, bo kiedyś zrobiłem takie jaja, siedziałem z dziewczyną w autobusie i takie wścibskie babsko siedziało obok, nie? Po drugiej stronie siedziało wredne babsko i patrzyło, co robię. Nie, uniwersala w życiu może nie widziała, nie? I tak patrzyła, nie? Ciekawe ja w pewnym momencie powiedziałem, że patrz, ona patrzy, nie? Niech patrzy, nie? Trudno, no. Niech sobie patrzy, nie na co patrzy. Włączyłem notatnik, narysowałem uśmiechniętą gębę i obróciłem ekran. Pokazałem. Przestałem się patrzeć. Brakuje mi naprawdę, takich dowcipów już nie można robić. No, nie, mój uniwersala. Dobra, mniejsza o to. Obudowa klamszel. Uważamy, że tego typu konstrukcje w smartfonach są najlepsze, dlatego że są najwygodniejsze, mają bardzo wygodne klawiatury. No i po prostu, są dobre. Wygodne no to zdjęciu ta klawiatura jakoś taka mała wygląda. Nie, z czymś mi się kojarzy, z czymś ta klawiatura jakby z czegoś była skopiowana. Nie wiem z czym, ale już podobną klawiaturę widziałem. Jeśli chodzi o sam oczywiście no. Tą, ten kawałek QWERTY, bo to klawisze tak samo, jak ja już widziałem kawałek przedniego panelu gdzieś w jakimś Touch Pro 2 HTC. No, ale jak myślicie, będzie to... W sumie to tak jak kupujesz teraz tego, z którego jest Samsunga Galaxy i gdzieś to widziałem chyba w iPhone'ie, tak? Tak, albo w którejś Avili, bo też jakieś tam podobne są do siebie. Ostatnio chciałem, patrzyłem co tam ma plus w ofercie, patrzę co drugi telefon to Avila, nie? Pytam, co wy z tymi Avilami macie, sprzedajecie pod różnymi nazwami? Nie, mówi, ten ma BadaOS, a ten ma system Samsunga, nie? Super, powiedziałem, fajnie. Dobra, mniejsza o to. Myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa. No a podsumowanie jakieś? Podsumowanie już było. No dobra. Tego typu konstrukcje mają rację bytu i są dobre. I przyjmie się? Myślę, że się nie przyjmie, dlatego że będzie tylko w USA. No ale a dobra, zacznie się w USA. Numerem jeden jest iPhone w sprzedaży i BlackBerry, więc raczej no, nie osiągnie większego sukcesu, ale żeby w Europie wyszło coś podobnego, to myślę, że jak najbardziej tak. No. A że nie wyjdzie, bo tak jak Kitor powiedział, to jest ten mato. To co, trzy razy na tak? Dokładnie. A teraz będzie trzy razy na nie. Niesprzedający się Windows Phone 7, oto kolejny news. Dowiadujemy się według statystyk sprzedażowych, że rzekoma liczba, zaraz dojdę do tego, 1,5 miliona urządzeń, jakieś kilka miesięcy temu Microsoft podało taką liczbę, że tyle urządzeń poszło od nich. Okazało się, że ta liczba to była tylko i wyłącznie liczba urządzeń, które trafiły do operatorów, do sprzedaży, czyli po prostu operatorzy je zamówili. Teraz pojawiła się ogólna statystyka, ile ich się sprzedało. Zgadnijcie, panowie, ile? 674 tysiące. Ściągasz. Tak. Czepiasz się. Taka porażająca liczba smartfonów sprzedała się z tym systemem operacyjnym. To nie, mam takie wrażenie, że w sumie ile mamy czasu Windows Phone'a na rynku? Prawie. Październik to będzie... To będzie ponad pół roku. No, ja już tam prawie rok daję nawet. Mniejsza to. Tak myśląc dobrze, to na samym Allegro, czyli mówimy o drugim obrocie, połowa z tego, co się sprzedaje urządzeń z Windows Mobile w tym czasie. Jeszcze raz. Połowa tej liczby to może się na Allegro, na eBayach i tym podobnych sprzedawać w tym czasie używanych urządzeń z WM. W takim czasie krótkim. I to o systemie mówimy wymierającym, a nie wchodzącym na rynek, tak? No tak, no... Tutaj w tym newsie jeszcze napisałem swoje przemyślenie na ten temat, bo uważam osobiście, że Microsoft zrobił jeden wielki błąd, bo Windows Mobile był dosyć, był najlepszym systemem operacyjnym w swoich czasach, a nie były to wcale takie odległe czasy, bo chociażby 2007-2008 to jeszcze w tych latach ten system wiódł, po prostu się nadawał do wszystkiego. Nie było dla niego po prostu alternatywy nawet lepszej. Android pił mleko jeszcze, tak naprawdę miał pod nosem. A iOSie nic nie będziemy w ogóle mówić. I jednak wybrał trochę złą drogę, moim zdaniem, dlatego że porzucił całkowicie ten projekt. Prawda była taka, że cały interfejs, czyli to środowisko graficzne, w którym użytkownik musiał pracować, było przestarzałe, bo chyba wersji od 2000 ono Ale środowisko graficzne, nie wiem czy pamiętasz, nabijaliśmy się z tego kiedyś, że takie fejki, tak niemożliwe, że tak będzie wyglądał Windows Phone 7. Tak, bo to tak głupio wyglądało, no w tamtych latach. Ale to było właśnie nowe środowisko graficzne i to nawet się okazało w pewnym momencie, że to faktycznie istniały tego alfy. Także środowisko graficzne było poprawione, powiedzmy sobie, ale i tak porzucił to Microsoft, zrobił to coś, co mamy obecnie. W kwestii właśnie tego, o czym mówimy swego czasu, i to chyba, nie wiem, czy to może jeszcze znajdziecie gdzieś w historii, czy nie znajdziecie już w newsach na PDA sajcie. Właśnie Microsoft w tym momencie zademonstrował w jakimś filmiku urządzenia rzekomo chodzące pod pierwotnym projektem, wtedy jeszcze Windows Mobile 7. Ale no to był tylko taki jeden, powiedzmy, przebłysk i raz się na YouTubie, na Universalu pojawił od niejakiego Kotuli, o którym też czasem się przewija, filmik, jak to chodziło. I tyle. I porzucili to w cholerę, zrobili sobie Windows Phone. No dokładnie. I to jest błędna droga, bo całkowicie zerwali z tym systemem. On nawet nie ma kompatybilności wstecznej. No a tamten miał to właśnie, bo sztus. Był nowy interfejs zupełnie przerzucony, ale dalej działały programy stare. Tak, miliony aplikacji, które są dostępne w internecie, po prostu nie są już... Na nowym sprzęcie tego nie uruchomimy. Ludzie mówią, raczej inaczej, ludzie z firm, które zajmują się sprzedażą systemów operacyjnych, czyli tam Androida, iOS, a oni się przebijają, ile to oni mają aplikacji w swoich sklepach. Prawda jest taka, że w tej chwili jeszcze i tak mogę dać sobie rękę uciąć, że więcej jest aplikacji dostępnych pod Windows Mobile niż pod iOS-a, który wjedzie w tym. Zgodzicie się ze mną? Nie mówię o żadnym marketplace. Ja mówię o aplikacjach, które są dostępne w formie kabów i exeków w internecie do pobrania. No ja nie wiem, bo na iOS jest dużo takich pierdół. No a na Windows Mobile nie było dużo takich pierdół? No, znaczy na przesady. iOS jest więcej pierdół, ale już dobra. iMilk. Zgodzicie się ze mną? Ja się zgadzam zdecydowanie. No ja nie. Nie jestem pewien. Dlatego moim zdaniem Microsoft po prostu sobie... Look left. Pamiętaj, że na takiego Windows Mobile to nawet ja popełniłem z 2 czy 3 aplikacje, o których nigdy nie słyszałeś. No dobra, na takiego iOS-a ciągle wychodzą jakieś durne. I są publiczne. Tylko, że nie wiem, na iOS-a jakoś głównie USA pisze, a tu pisał cały świat. Czy tak sobie można by się licytować bez konkretnych danych statystycznych, a jak wiemy statystycznie każdy człowiek umrze, to nic z tego, nic nie dojdziemy. Tak, i na jedną Polkę przypada 1,5 dziecka. Nie, to tego, to żeby... To lepszy był tekst na temat statystyki ostatnio w książce od geografii. Jak włożysz jedną nogę do gorącej wody, drugą do Społeczeństwo się nie starzało w sumie, żeby utrzymać cały czas... nie pamiętam, jak to się z wieku wyleciało mi z głowy. W każdym razie było, że niż demograficznie tak dalej, żeby się nie starzało to społeczeństwo, to kobieta powinna mieć statystycznie 2,1 dziecka. Ja mam palce. Dobra, mierzamy. No właśnie. Trzymajmy się tematu, panowie. Podsumowując tą informację, wiemy, że w firmie Microsoft dzieje się źle, jeżeli chodzi o dział mobilny. System po prostu się nie sprzedaje, mówiąc krótko, i nic się tak naprawdę nie zanosi na to, żeby sprzedawał się, dlatego że w tej chwili nie da się już przebić konkurencję. Właściwie Microsoft, wszystkie portale i wszyscy mówią, że Microsoft musi przebić iPhone'a, Microsoft przebił iPhone'a w momencie, kiedy on wyszedł już. Dlatego, że topo telefony z Windows Mobile oferowały znacznie więcej niż iPhone. To media moim zdaniem wmówiły to wszystko, że trzeba po prostu przebić, pokonać iPhone'a. W czym? W głupocie? No nie ukrywajmy, że społeczeństwo jest głupie i się do niego tak naprawdę robi. Oczywiście nie chciałbym tylko kogoś urazić, ale średnia zawsze taka wynika. No niestety. A ten jest trochę krok do przodu, bo jednak ta Nokia ten współpracuje z Microsoftem. No, czekamy na efekty. Tak, to do przodu, czy raczej strzał w stopę dla Nokii? Rozumiem, znaczy, że na Windows Phone'a wyjdą fajne graficznie gry, które będzie się fajnie grało, tak jak na przykład na iOS-ie czy na Androidzie. Rozumiem, że na tego Windows Phone'a będą setki tysięcy aplikacji i rozumiem, że Windows Phone będzie miał fajne reklamy, żeby to sprzedać ludziom. Jak to zrobi, to mam nadzieję, że coś tam jeszcze jakiś sukces odniesie, zwłaszcza jeżeli postara się w tych grach coś zrobić i w multimediach, dlatego że z tego, co przynajmniej ja zauważyłem, ludzie na to lecą. Na gry i multimedia. Na prostotę obsługi, na coś, co jest fajne, iPhone jest fajny, więc kupię. No, znaczy, no nie mówię, że wszyscy tak robią, ale dużo ludzi tak robi. No nie z wiekiem każdy chyba tak skończy. Kiedyś ludzie kupowali Wizardy, bo były zajebiste. No po prostu, to ja cytuję. Tak mi kiedyś gość powiedział. Dlaczego kupiłeś Wizarda? Bo jest zajebisty. A właśnie, bo nie spadło. Nie, niektórzy powiedzą, ale cegła. Jeśli ktoś ze słuchaczy miał właśnie kiedyś pan topa HTC Wizard, czy tam SPV-em 3000, czy jeszcze parę nazw miał. SPV-em 3000 chyba najbardziej znana. I miał w nim system z taką atomówką z Wizardem w ręce oraz ptaszu. Prosimy o kontakt. Szukamy tego 3 lata. I nie możemy znaleźć. A to było tak porażająco. No po prostu powalało z nóg, to już nie da się... To jest tak jak zresztą na Wizarda na chwilę. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy, które przygotowaliśmy dla was. Słuchacie Radia Kontestacja. W tym momencie dokładniej audycji mobilnych, o mobilnych technologiach, czyli o PDA, o smartfonach i mobilnych systemach operacyjnych. Jest to audycja na żywo, czyli jeżeli chcesz coś skomentować tutaj, co poruszyliśmy na antenie, to sięgaj za mikrofon i dzwoń na Skype'a na przykład. Skype kontestacja. Nie, kontestacja.com po prostu login. Bądź 222195321. Numer telefonu, koszt połączenia jest tak jak z telefonem stacjonarnym, czyli dosyć niski. Czekamy tutaj na wasze telefony i na wasze opinie. Przechodzimy do tematu. Ktoś na czacie jeszcze skomentował, że ten clamshell niekoniecznie jest taki wygodny, bo faktycznie, o ile w przypadku rezystywnych ekranów to miało sens, to w pojemnościowych te już gesty... Ja jestem przeciwnikiem pojemnościowych ekranów, chyba że to jest iPhone albo iPod. Poważnie. Dobra, ale o tym później. Jeszcze znajduje się właśnie czat, na którym tutaj ktoś właśnie napisał o tym. Na stronie kontestacja.com, czyli wszystkich tych, których jeszcze tutaj nie ma słuchaczy, to zapraszamy do wejścia, ale bardziej do dzwonienia. Najlepiej użytkowników iPhone'a albo iPoda. Co? Zaczynamy gadać. Tak, a więc zaczniemy od tego, że Luklew kupił iPoda. Touch. Czwartej generacji. Czwartą generację. Co? Może zaczniemy, dlaczego kupiłem takie dziwne, znaczy nie dziwne, takie urządzenie. No bo nic innego nie było na rynku. Było, ale wszystko ma swoje wady. No nie da mi się kupić iPoda. No da mi się, czemu miałeś iPoda? No dlatego, bo chciałeś spróbować iOS-a i dlatego, że no jednak słyszałeś coś o tym chyba, nie? Nie do końca. Chciałem przede wszystkim przetestować iOS-a, ale wcześniej jeszcze widziałem, jak działa fajnie dotyk, widziałem, jak system zapieprza i widziałem, jak działa fajnie przeglądarka internetowa. A u mnie internet jest bardzo ważny w urządzeniu, bo rozumiem, że wszystkie PDA traktuję jako MIDI, czyli dla mnie to służy do przeglądania internetu, więc postanowiłem sprzedać Uniwersala i kupić sobie iPod Touch drugiej, tam trzeciej generacji, nie pamiętam. I to chyba tego Uniwersala, którego zamieniłeś w zamian za takie zarąbiste urządzenia od internetu, jaki był HTC Magic, tak? Nie. Dobrze, nie jest w temacie. Dlatego właśnie się zainteresowałem. Jeżeli kogoś to bardzo ciekawi, co jeszcze na to wpłynęło i w ogóle jak zachwalałem iOS, to polecam do odsłuchania starej audycji sprzed kilku miesięcy. No dobra, no to w moim przypadku też było właśnie tak, że mnie ciekawił ten system, bo u ciebie się bawiłem tam fajnie to działało, chciałem trochę poznać, jak tam działa Ape w praktyce. No i cena, no nowe urządzenie, 1 GHz, procesor Apple A4, kosztuje 500 zł używany. No fajna cena, nie? No jasne. Tylko nie rozumiem, dlaczego użyłeś zwrotu nowe, po czym powiedziałeś używany. Nowe, no dobra, no to nowy 600 dałem za nówkę. No i pierwsze wrażenie, oczywiście super pudełko, jak zauważyliście już kiedyś, pudełka są coraz mniejsze. Kupił iPoda i powiedział super pudełko. No fajnie, pudełko lepsze od iPoda, rozumiem. Dokładnie. Nie, bo tak się rzuca w oczy, że kiedyś pudełka były takie duże, takie przynosiło się całe pudło, że do plecaka nie chodziło. A teraz pudełko jest wielkości telefonu, trochę grubsze było. No dobrze, ale kiedyś jak otwierałeś takie pudełko, takiej głupiej N810, To wyjmowałeś z niego, to wyjmowałeś z niego Nokia, po czym wyjmowałeś z niego leścik, po czym wyjmowałeś z niego drugi leścik, wyjmowałeś baterię, wyjmowałeś szmatkę do ekranu, wyjmowałeś kabel USB, wyjmowałeś ładowarkę, wyjmowałeś uchwyt do GPS-a, wyjmowałeś z niego śrubki do tego uchwytu do GPS-a, wyjmowałeś z niego jeszcze słuchawki ze słuchawkowy, wyjmowałeś gąbki do tych słuchawek, wyjmowałeś chyba jeszcze 3 czy 4 instrukcje. A co wyjmujesz z tego pudełka od twojego iPoda? Wyjmujesz iPoda, wyjmujesz ładowarkę. No. Nie ma ładowarki! No nie ma ładowarki, wyjmujesz kabel. Nie ma ładowarki, kabel jest tylko USB. Brawo! Są słuchawki też, no, takie beznadziejne, żeby no nie pierdziel, do odtwarzacza dali słuchawki. Tak, beznadziejne. Takie i miękkie. Takie jak ktoś nie ma komputera, to ja go naładuję. A jakieś papierki jeszcze dają jeszcze do tego? Są papierki i są naklejki z jabłkiem. Wow. Musisz nakleić na czole. Nie tylko. Nie tak. Tylko na czole? To wiesz co, ja zdecydowanie wolałbym ten zestaw z Nokii, żeby to pudełko mi się faktycznie nie zmieściło do plecaka, chociaż ono się faktycznie nie mieści. Z wielkości 2 książek od geografii mojej. Ja pozdrawiam tego geniusza, który kupił jakiś produkt Apple i nakleił w autobusie miejskim na deskę rozdzielczą logo tego Apple'a. Jeżeli mnie słuchasz, to pozdrawiam cię. Fajne, fajne, naprawdę. To anyway, wolę dostać ten zestaw akcesorii do tego i mieć minimalnie większe pudełko, niż dostać super zajebiście małe pudełko, które sobie mogę wsadzić kieszeń w sklepie. To jest chyba ułatwienie dla tych, dla złodziei, bo nie wiem dla kogo, i nie dostać tam nic. Ładnie się prezentuje. Znaczy w sumie to jest opłacalne, ponieważ taki przeciętny Amerykanin się cieszy, o jakie to fajne, zajebiste małe. O jakie małe, nie? A jego nawet nie wpadnie na to, że właśnie go producent opierdolił za przeproszeniem na akcesorie. No w przypadku Magica też to pudełko nie jest za duże, ale jest już dużo większe jednak. Ale jeszcze ładowarka wszystko idzie w tą stronę, że... No. Ale jeszcze się znalazła ładowarka, futerał i dużo papierków. No. Ale wszystko idzie w tą stronę, że niedługo chyba w ogóle nie będzie pudełek. Dadzą ci telefon, kabel z luzem i jakiś papierek. Cytat z czata na temat tego, co Damis powiedział. iBus. Tak, już to na blogu napisałem, że iBusem jechałem. Niestety tylko raz w życiu, to tak unikalne było, że tylko raz w życiu jechałem iBusem. Ale jest zdjęcie. Mhm. Jak ktoś chce zobaczyć, to blog.pedasite.pl. No dobra, no to już wyjmujemy urządzenie z pudełka, takiego plastikowego, beznadziejnego, co mamy. Fajne, cieniutkie urządzenie, które no po odpaleniu do niczego się nie nadaje, bo sobie odpaliłem w samochodzie, pochodziłem po menu i koniec. Wi-Fi poszukałem, nie było żadnej. Nie mogłem się połączyć z telefonem, bo oczywiście nie dodali czegoś takiego, takiej możliwości oficjalnie. No i co ja mogłem z tym urządzeniem zrobić? Czyli co mówisz, że Nokia 3310 po wyciągnięciu z pudełka miała więcej funkcji, bo jeszcze dało się zadzwonić i napisać SMS-a, tak? I dokładnie. Cóż. To dziwnie brzmi, ale no tak było. Przejdź dalej. To dobrze się zapowiada, nie? Świetnie. Odkryłem rysującą się obudowę bardzo. No, na ekran zwłaszcza. Nie, ekran jest super. Przedni panel jest... A, tam jest ten hamster screen. Zapomniałem. No, ale tylnia pokrywa, jak kupiłem, była idealnie. Ta srebrna nadal jest? Po drugim dniu przestała być idealna. Coś wiem na ten temat. No i to wcale nie używam jakoś wiele. Hardkorowo. Mhm. Dobra, co zwróciło moją uwagę? Ekran. Oczywiście w czwartej generacji mamy Retinę, którą niby tak wszyscy zachwalają. Ja tutaj, no dobra, jest fajna. Chomiki najbardziej. Przybliżmy może dlaczego, jeżeli chodzi o te chomiki, bo upchali wysoko rozdzielczość w ekraniku. 3-5 niecałe cala? Mhm. No. Ładnie to wygląda. Nie no widać pikselków. Retina fajna jest. Obraz jest przejrzysty co jest najważniejsze, co dziwo widać pod słońcem. Znaczy odbija się wszystko, ale da się korzystać. Widzisz swoją mordę, ale jednocześnie Safari, dobra. Ale trochę to widać. Ale to nie jest tak, bo ty to źle to interpretujesz z tym ekranem. Czekaj, gdzie to było? Otóż wszystko wzięło się z tego, że to jest innowacyjne. Ponieważ w tym ekranie widzisz więcej, widzisz całą okolicę, widzisz niebo, drzewa, siebie. To jest i nie tylko ten stary, beznadziejny pulpit. Pamiętajcie, big different. No i cytat, słońce oślepia. Cytat jakiegoś komentarza z Apefobii. No, ale właśnie, co jest najlepsze, bo słońce oślepia, a i tak widzisz trochę pulpitu. No, pewnie rzeczy wtedy widzisz. No, Może dlatego. Ale jak tak porównałem sobie do ekrana z HD1, Blackstone to jest, HTC, to muszę przyznać, że jednak HD1 ma lepsze kolory. Tak minimalnie. No. I nawet, znaczy, nawet nie wiem, czy iPod 2G też nie miał lepszych. To znaczy, jeżeli chodzi o kolory w ogóle i o tego nowego iPoda, to o ile mi wiadomo, to rozmiary nadal tego urządzenia są takie same, pomijając minimalnie mniejszą grubość urządzenia. Uważam, że jeżeli zdecydowali się na wrzucenie tam ekranu o wyższej rozdzielczości, uważam, że bardzo dobrze zrobili, bo wprowadzając tego typu urządzenie z rozdzielczością 320 pikseli na 280, to jest śmiech na sali. No to więc wreszcie wysrali za przeproszeniem rozdzielczość 960 czy 920, nie znam na pamięć już tych rozdzielczości. 960 w szerokości, nie zmieniając wielkości ekranu, gdzie, no nie oszukujmy się, ta przestrzeń, która jest nad ekranem i pod ekranem, jest zupełnie niepotrzebna i się marnuje. Nie mówcie mi tylko, że ważna jest ta pieprzona kamerka, która jest u góry, i ten duży przycisk środkowy. No, ja bym wolał tam mieć czterocalowy ekran. Czterocalowy ekran w tej rozdzielczości. Ej, ale jednak ładniej to trochę wygląda. No niż tak, bo a w GD więcej na 800, na 480 to wszystko źle wygląda. Też ładnie. Przy ekranie to, że nie używalne jest. Jest używalne, jak masz sety na oczach. W kwestii kolorów. Mhm. Tutaj się może odniosę tak troszeczkę do problemu z matrycami w laptopach, do matrycy błyszczących. Tutaj forum napisał, w iPodach starych był ekran, który pod słońce w 100% jest czytelny. Chodzi ci o iPoda Touch? Jeżeli chodzi ci o iPoda Touch, to fakt. Jeżeli zrobiło się na maksymalne podświetlenie, to było widać wszystko i nawet swojego ryja nie było tak widać, ale bateria tak znikała. Zwłaszcza jak się grało, że to się w głowie nie mieści, a że oczywiście innowacyjny Apple nie przewidział czegoś takiego jak użytkownika z drugą baterią w kieszeni, więc zabawy długo nie było. To będzie w piątej, nie, szóstej może. Możliwe wymiany, to tak jak w starych Palm Topach, one tak awansowały. Kiedyś nie były baterie wymienialne, bo trzeba odkręcać, odklejać te budowy, ale później ktoś wymyślił, że można baterię wyjąć. I WM50 był, który ułatwiał to, bo nie pasowało. Tak, tak, ale mówiłeś o kolorach, Uklep. I to, co właśnie zauważyłem i właśnie... Ajwotr powiedział iPodzie napisał, nano, czyli odpada. Tyczyło się to matryc właśnie tych błyszczących, ale w sumie Apple robi zapewne to samo właśnie, bo są takie piękne kolory, ach, och i teges. Mhm. A to nie wynika wcale z tego, że one są takie piękne, tylko z tego, że one są właśnie aż przesadzone, są za słodkie. Nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane, ale te kolory są aż nienaturalnie po prostu wyciągnięte, powiedzmy. Dlatego w takim bezpośrednim porównaniu może wyjść na to, że faktycznie ten Blackstone ma lepsze kolory, bo... Znaczy bardziej takie kolorowsze. Tak samo, no żywsze, powiedzmy. No, tak samo jak podstawisz dobrej klasy matrycę matową koło tak zwanego lustra, to się okaże, że matowa ma świetne kolory, a to lustro aż takie coś nienaturalnie ma wygląda. Ma przesłodzone trochę. Ja jeszcze chciałem wyjaśnić tutaj dla wszystkich słuchaczy, że my nie rozmawiamy o iPodzie Touch w sensie jako odtwarzaczu, bo tutaj już widzę, że rozmawiacie na temat odtwarzaczy ogólnie Apple'a. Mhm. Osobiście uważam, że to ogólnie te odtwarzacze są do dupy, aczkolwiek iPod Nano chociażby, tam kilka generacji grały zdecydowanie lepiej od iPoda Touch. My rozmawiamy teraz o iPodzie Touch, iPhone'ie i iPadzie tak naprawdę, czyli o urządzeniach z iOS-em, w sensie MIDI, czyli nie jako odtwarzacze. Nie poruszamy w ogóle tej kwestii. Uważam, że iPod Touch gra do dupy. Mogę poruszyć trochę. Później, dobra. Żeby po prostu nie wprowadzać ludzi w błąd. Dobra, omówiliśmy ekran. Uważasz, że lepiej było mieć ten stary, gówniany, co miałem w iPodzie? Nie, no fajnie jest mieć ładniejszy trochę, że nie widać pikseli, jest tak, wiesz, tak przyciaśnij te piksele. No tak, nie, jednak lepiej to wygląda. Dużo lepiej. Ach, no to super. No ale jednak popierasz, wolałbym większy. No właśnie, czyli też popierasz, bo jednak jak weźmiesz takiego Leo chociażby, albo N800, Nokia, to... Nie mów o nich. No właśnie, to chcesz to mieć. Bo jest fajnie, no właśnie. Bo jest większy ekran, wszystko jest takie... Wiesz co, ja w tej chwili mając Palm Topa z ekranem trzycalowym i 800x480, jak wezmę starego iPaka H5550 z rozdzielczością QVGA, to wolę na nim przeglądać internet. Tylko i wyłącznie dlatego, że wszystko jest normalne. Po prostu czytelne. Poważnie. Czasami przeglądam internet na tym starym iPaku. Dobra, to ja może ten, tam trochę o muzyce gadali, iPod jako do muzyki, to właśnie, to trochę powiem, że faktycznie jakoś jest kiepska, ale mam jeszcze problem innej wagi. Pozwól, że ci przerwę, zapomnę później o tym. Ja uważam, że iPod Touch jest odtwarzaczem dla leni. No dobra, dlatego, jest że... Mi się nie podoba, znaczy mi się podoba jego jakość, ale... nie mam wrażliwego słuchu. Wiesz dlaczego dla leni? Dlatego, że odtwarzacze przede wszystkim służą do tego, żeby używać ich poza domem. Czyli idąc sobie gdzieś, biegając, jeżdżąc rowerem, nie wiem, co tam jeszcze robiąc, po to są odtwarzacze, prawda? No ja tak robię. No, ja też robiłem. I wiesz co? Szlak mnie trafiał. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten że to nie ma fizycznych przycisków. Czyli jeżeli jak ma sobie do podgłaszania. Idąc albo jadąc rowerem, ja lubię sobie zmieniać piosenki, nie wyjmując odtwarzacza, tak samo zgłaśniać, ściszać. Faktycznie w przypadku iPoda mogę zgłośnić i przyciszać, ale nie mogę zmieniać piosenek. Chyba, że to nie ma, na wyczucie nie ma właśnie jak... wcisnę, można zrobić coś takiego, że jak się wciśnie szybko, dwa razy pod rząd przycisk, ten środkowy, gówniany, jedyny w swoim rodzaju, to zmieni się piosenka. Hurra! Do przodu. Ale jest nie to ma jakiegoś bajeru typu pierdolni dwa razy, to się przełączy? Mnie osobiście to wkurwiało. Na Androida jest taki feature, jakiś program był, nie pamiętam, jak się nazywał, że walisz w niego dwa razy i się na przykład przełącza dalej ten. Działa to na akcelometrze bodaj. iWater napisał na czacie, że może zadzwonić i powiedzieć o jakości. No to zapraszam. Ja też mogę coś powiedzieć o jakości iPodów. Nie wiem, ale szczerze to ja jestem taki bardziej przeciętny słuchacz, to mi nie przeszkadza jakoś. Czyli używasz... Chociaż słyszę, że są pewne braki. No dobrze, słyszę, że są pewne braki. O niskie i wysokie tony. Ale rozmawiamy o wygodzie. Idziesz sobie ulicą i za każdym razem wyjmujesz sobie odtwarzacza po 3-4 minutach, kiedy skończy się piosenka i zmieniasz piosenki, rozumiem, tak? Nie. I pieprzasz się pod samochód. No, nie, no dobra, faktycznie to mnie wkurza, muszę wyjąć i zmienić jak coś, ale chodzi jeszcze mi o jedną rzecz, może najpierw zaletę, żeby nie było. Że... Tutaj na czacie ludzie piszą, że czy jest pilocik. Nie wiem, czy jest pilocik, ale wiem, że te słuchawki grają tak do dupy standardowo, że pierwsze co robię, to kupuję nowe słuchawki. Ale mi się podoba jedno rozwiązanie, że słuchasz muzyki, odpinasz jacka i nagle ci przestaje całkiem grać. Tak, to jest świetne. I teraz w autobusie nikt nie będzie musiał słuchać twojej muzyki. To mnie zawsze wkurzało. I na lekcji, jak słuchasz na lekcji, ci się przez przypadek odepnie, to też nie ma strachu. No to jest ale... super. No. Wiktor do nas dzwoni, odbierzemy gościa. No daj. Cześć Wiktorze, ty zapewne daj podów. Tak, to ja. No No więc tak, zaczynając od tych iPodów, rozumiem, że rozmawiamy ogólnie o wszystkich iPodach, tak? Nie. W iPodzie także jest odtwarzaczem dla leni. Dlatego, że... No jest odtwarzaczem dla leni, ale jeżeli chodzi o jakość dźwięku... No, to jest 100 lat za murzyną. To myślę, że nie, on nie jest tragiczny w życiu. To zależy od której masz generacji iPoda i od czwartej. I od czego? Nie, od słuchawek. Mam bardzo dobre słuchawki. Najbardziej to zależy, bo odtwarzacz ma swoją charakterystykę dźwięku i akurat iPody mają to do siebie, że one grają, no tak bardziej są nastawione, żeby grać z słuchawkami basowymi. No niestety nie. No te basy to jest pierdzenie. To jest takie stwierdzenie, że one po prostu mają mało tego niższego pasma. Wystarczy spojrzeć na wykresy, iPod na przykład. No to chyba właśnie nie chodzi z basowymi słuchawkami. No to właśnie o co tu chodzi. On nie przenosi niskich częstotliwości. Osobiście to sprawdzałem. iPod Touch drugiej czy tam trzeciej generacji nie przenosi. No i czwartej też sprawdzałeś. No tak, czwartej również. Mnie osobiście jakość iPoda Touch drugiej czy tam trzeciej i czwartej generacji zadowalała dopiero na słuchawkach za 600 zł i jednak i tak się okazało, że wszedł Kitor, który miał palmtopa za 50 zł z 2003 roku i grało niebo lepiej. Powiedz, jakie to słuchawki są dokładny model. Kitor, co to były za słuchawki? Model ZT teraz zastrzelimy, bo to było parę miesięcy temu. W iSpocie każdym to mają. Najdroższe słuchawki, jakie tego były. Więcej słuchawek testowaliście. PR dynamiki może? Dobra, inaczej. Posta chyba. W domu jeszcze mam. Nie pamiętam w tej chwili. Bo to jest taka sprawa jak z tymi iPodami wszystkimi, że się mówi, że one mają słabą jakość, dużo kosztują, ale to no trzeba wybierać świadomie. Mimo wszystko iPody są dobrymi odtwarzaczami. Jak świadomie wybierzesz te słuchawki... Nie w tej cenie. Uważam, że w tej cenie nie są dobrymi odtwarzaczami, bo w tej muszą cenie... Muszą mieć licencję od Apple'a, żeby... Nie, w życiu. Okej, powiedziałeś o słuchawkach. W domu mam jeszcze inne słuchawki, które jakościowo mi wystarczają i współpracują mi bardzo dobrze ze wszystkimi urządzeniami, jakie mam, ale niestety z iPodem one po prostu grały źle. Nie zadowalała mnie ta jakość. Co prawda, iPody mają dużą moc wyjściową, środek fajnie gra, No właśnie, ale... one są takie teraz, te nowsze generacje, ja z tego co patrzyłem, to one tak bardziej środek mają tak płaski, środkiem, czyli środkowym pasmem, wokale i gitary. One są takie, no bym powiedział, neutralne, naturalne nawet. To jest taki, no jak się przyzwyczai do takich dźwięków, jak są, takiej jakości dźwięków, jak są w telefonach, w pantopach. Musisz się przyzwyczaić. Znaczy ja bym nie porównywał telefonów do pantopów, no. No dobrze, rozumiesz co chodzi. Pantopów, dobrze, to jest Windows Mobile, no. Niektóre to, miały dobre się, układy. Jak się przyzwyczaisz, byś duży, będziesz obcowo, no to jest różnica. Wiesz, to możemy porównywać. Generalnie bo tutaj, ja to porównuję wszystko do takiej już... wynaturzonej, bym powiedział. Więc to powiem tak, kupujesz iPoda i tam masz jeden układ audio, który tam jest może w nowszej wersji, w nowszym urządzeniu. A jeżeli chodzi o pantopy, to były różne modele, różne urządzenia, które na swoich płytach głównych miały albo zintegrowane jakieś gnioty, albo zdarzały się takie urządzenia jak na przykład Deluxe X51V, X50V też, iPak 450, które miały układy Philipsa. I grałeś ten twój obecny iPad też ma Philipsa. Tak, i on gra właśnie świetnie. To jest ten iPad za 50 zł tak ogólnie, który lepiej od iPoda gra. Ja go obecnie... To zależy, jak wiesz, jaką masz, jak lubisz charakterystykę dźwięku. Naprawdę. Ja lubię, jak jest dźwięk w miarę realistyczny, nie jest przesadzony. Nie lubię, jak jest za wysoko góra, ale lubię, jak jest odpowiednio... Słyszę częstotliwości poniżej 40 Hz. Jeżeli one są słyszalne i dobrze to się słucha, uważam, że odtwarzacz jest dobry. No to moim zdaniem iPod się, tacze się raczej nie nadają, bo jak patrzę na te wykresy, to one tam tych dolnych pasm, one tam zbytnio tego nie mają. No, tak. No czy w tym momencie chyba potwierdzasz, że nie jest dobrym odtwarzaczem, gdyż nie przenosi wszystkiego. Zależy tak co właśnie. Ja na przykład jestem słuchaczem muzyki jazzowej i tam jest bardzo dużo wokali, no to dla mnie iPod, tak, wokal dobrze wideo, iPod wideo, który jest, ma dużo tego środku i jest taki bardziej na górne pasma nastawione, to jest idealnie. Zgadza się. Ja mam pytanie, czy inne iPody mają equalizery? Equalizer nie patrzę. Equalizer to jest w sumie, zależy co. Ja dobry equalizer widziałem w Fubarze i w Rockboxach. Ja nie widziałem nigdzie dobrego equalizera. Żadne iPody nie mają, jeżeli chyba tego Rockboxa się postawia. Ogólnie, jeżeli chodzi o iPody, to wcale nie są takie złe. Ja nie uważam, że każdy iPod zależy. Dokładnie, starsze iPody, na przykład iPod Shuffle chyba pierwszej generacji, o, świetnie. Mimo, że był mały, nie miał ekranu, zresztą ich sama koncepcja polega na tym, że one mają być proste właśnie dla aktywnego użytkownika. Grały świetnie, mimo tego. Grały świetnie. Nie miały equalizerów, więc świetnie grały. Przepraszam, że ci przerwę, ale szufelka tej pierwszej generacji to był akurat odtwarzacz, który był bardzo taki basowy, taki na dół nastawiony. Ale mówię właśnie, że bardzo dobrze, to właśnie, to był jeden z tych iPodów, który ludzie uznają, że jest jeden z tych lepszych. No tak, świetnie się okazał. Świetny był, naprawdę, dwójka i trójka to już takie badziewie. No. Już nie chcę mówić o nano trójce, który ten kwadrat taki brzydki strasznie. To było no tragedia. I jakości też za bardzo. Nie ma. Jeżeli chodzi o Rockboxa, by jeszcze padło tutaj pytanie na czacie, no to faktycznie ja miałem okazję bawić się tym czymś na iPodzie Nano to się nazywa. A no jeden Ken, mam go przy sobie. No, poprawiało to jakość dźwięku jednak mimo wszystko. I na Sansie nie pamiętam modelu i też tam poprawiało jakość dźwięku. Sansa, Fuse albo Clip. No, także... Jednak mieliśmy tu styczność na antenie. Coś jeszcze chcesz, Wiktor, powiedzieć? Może jeszcze a propos tych iPodów i biegania. Mhm. Może tak temat poruszyć, bo jest taka moda, Nike wypuściło te Nike Plus cały czas to. Tak, wspiera. Rozbija. Tak, tak. No. iPody i to tak, jest takie dziwne dla mnie. Ja bym się bał biegać z iPodem, tarcza albo iPodem 4. Naprawdę, bo to jak iPhone z jednego metra po upadku umie się rozsypać cały. To co by było, jakby się po prostu przewrócić. Jakieś po prostu, jeżeli ktoś go zbije, to kupuje drugiego i tyle. Ej, by znowu zarabia. Znaczy, ja nie wiem, bo tak generalnie się mówi, żeby się tacze pojemnościowe, to się tak sypią i tak sypią. Ja nie wiem, albo się w tych iPhone'ach tak sypią, iPod'ach i tak dalej, bo jakby nie było się generalizuje, że to głównie to są te wyświetlacze pojemnościowe, albo ja mam jakiegoś innego Magica. Bo ty, to jest szkło. Co? Ale tam no masz szkło, ale... A w takich w Magicu też masz szkło, pojemnościówkę. To jest żywe szkło. Rzucałem tym o ziemię, leżało parę razy na płytkach. Teraz nawet przeżyło upadek poziomy, czyli zahaczyło drzewo i się odbiło jeszcze parę razy od ziemi. I nie ma na nim śladu żadnego. To ja nie wiem, jak ludzie skutecznie rzucają tym, upuszczają, przepraszam to, że mój to wytrzymuje HTC, a Apple w takim się rozpadają. Nie ma pojęcia. To by było trzeba spytać kogoś, kto się zna na twardości tych wszystkich materiałów, bo... Tam jest bo taki w iPhone'ach. Do miksera wkłada. On się zna. Ale nie jest coś takiego, że te wyświetlacze w iPodach i iPhone'ach, one są lepiej wykonane od tych... Jeżeli chodzi o zarysowanie od klucza, się można bawić. To jest fajna sprawa. Tutaj Damis powie na ten temat. W iPodach, tak? No. Antyzarysowanie od kluczy? Tak, może i tak, ale antyrysowanie od kieszeni to już nie. Mój iPod drugiej generacji wyglądał tak, jakby spotkał się z tirem, który hamował na nim. Ale z przodu czy z tyłu? I z przodu i z tyłu. Wyświetlasz głównie. Nosisz jakieś diamentowe, nie wiem. Nie, bardzo dbałem o urządzenie, ja bardzo dbam o urządzenia. Więc co, w tej chwili zdjąłem folię z mojej Toshiby i ona nadal jest, nie ma ani jednej rysy, a używam ją miesiąc. No ja mam taką mojego takiego Samsunga, jakiegoś starego z Windows Mobile. A i to jest ekran rezystywny. Rezystywny ekran, jeszcze dodam, czyli łatwiej się rysuje. I nie, no, ja uwielbiam. Taka folijka. Nie do końca, bo w niektórych urządzeniach było to przesadne, a w niektórych było to ładnie zrobione. Ludzie na czacie zmieniają niki na AI, zaczynające się na AI. AI Kitor na przykład. A właśnie, jeżeli wracę do tych ekranów, to w Wizardzie pamiętam, kuzyn miał Wizarda, to... Oh my God. To pamiętam, że ekran był nieruszony, a obudowa wyglądała jak... Zapewne miał wersję z Orange o nazwie SPV M3000, która sama się rozpadała. To była jakaś... Chyba no brand była. Jaka? Nie wiem. Nie bez było, brandingu. Nie było tak. Czegoś takiego. Może odpadł napis Orange. To odpadł. No. Nie wiem, nie widziałem, ale ekran był taki, no, bardzo dobry stanie. W ogóle jakby był nieruszona obudowa. No, szare boki miał? Tak. M3000. Ten, z Orange. Wersja ZO2 się nie rozpadała i iMate'owska. Były dobrze. Aha. Dobra, to tyle? Tak, to tyle. No to dzień wielkie, to był Wiktor. Telefon? Opa. Cóż, trochę żeśmy zboczyli z tematów i wyszło na to, że rozmawialiśmy o odtwarzaczach. No właśnie, a to niedobrze, bo tu chodzi, żebyśmy gadali o PDA. Podsumowując kwestię odtwarzaczy i kończąc właściwie, jeszcze muszę iPod Touch jest gównianym odtwarzaczem, aczkolwiek fajnie gra środek. A, dobra. No to tyle mogłeś powiedzieć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że słuchacie audycji mobilnych na antenie kontestacja.com, która leci na żywo i można do nas dzwonić pod login Skype'a kontestacja.com bądź pod numer 222-195-321 222-195-321 i możecie zadzwonić właśnie tak, jak to zrobił ten słuchacz. No i czat kontestacja.com, przycisk czat bądź jelcefreenode.net #pdjs. Słuchajcie, bo jeszcze tutaj pojawił się problem dość znaczący, jeśli chodzi o politykę Apple'a, no i właśnie odtwarzacza, bo mam problem, że nie da się wrzucić plików OGG. I to jest dobre, bo... Znasz kogoś, kto słucha OGG? No ja mam akurat dwie płyty w OGG, no to muszę sobie konwertować, no a jednak inne urządzenia potrafią, nie? Ale nie to jest najlepsze, bo faktycznie nie da się wrzucić tego pliku, ale jest on obsługiwany przez iOS-a, bo na przykład jak się przez przeglądarkę wejdzie, odtwarzać się włączy przeglądarkowy i się OGG otwarza, to działa. Wow. Rozumiecie coś z tego? No jak nie wiadomo, co chodzi, to Apple. Indifferent. Musisz być inny. Zaznaczcie, ktoś o niku, którego nie da się przeczytać, napisał. To PDA jeszcze istnieje jakieś? Nowe? Tak, istnieje. Jakie? A na przykład produkty HTC z Androidem. To jak na to są PDA przecież. Nokia z Symbianem, to są PDA. No, w sumie według tego, co reklamują producenci, to są super zajebiste smartfony, tak? No tak. To są no, ale... To już kiedyś też tłumaczyliśmy na którejś audycji, jak to się definicje pozmieniały, pozacierały i poprzerabiały, także. No. No i jeszcze bym coś powiedział o kupowaniu aplikacji, bo tam jest akurat... No, nie kupował. Jak to nie kupował? Kupowałeś? No w sensie jak? Chodzi o to... Nie, jak to... Chodzi o to, jak wygląda transakcja. Że ten, bo się zawsze ten, mówiłeś, że się boi, że długo będzie i że kupisz iBlue Weavera, to będziesz czekać. Nie, nie chodziło mi o to. Chodziło mi o to, że trzeba mieć konta gdzieś. Posiadałem potrzeb wymaganego konta. I dlatego no nie kupowałem. A nie dlatego, że się bałem. Ja po prostu nie chciałem i tyle. Na tym zakończmy. No dobra. A, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że sprzedałem tego pieprzonego iPoda i nadal przychodzą mi maile od Apple'a przynajmniej raz dziennie, kup to, kup tamto, kup to, kup tamto. Mam ochotę im napisać, spierdalaj pan, ale... Ja żadnego nie mam od Apple'a jeszcze. Nie wiem, do mnie przychodzą, mam już dość. Sprzedaj, co się dowiesz. No, to tak zrobię niedługo. No, ale jeśli chodzi o kupowanie, to ja sobie tu zrobiłem super myk, który jest bardzo niesuper, bo chodzi o to, że żeby kupić, trzeba powiązać sobie z kartą kredytową. W moim przypadku Visa Electron, która nie jest kartą kredytową, ale również działa. I kupowanie wygląda tak, że naciskasz kup i nagle zabiera ci kasę z konta i ściąga się aplikacja. No co, także... A pyta chociaż o PIN? Właśnie za pierwszym razem, czyli jak kupisz jedną aplikację w App Store, wiesz, logowanie normalne, czyli podajesz tam sobie, kupujesz, potem chcesz, potem przez przypadek coś innego ci się kupi, no to już za późno. Właśnie dlatego to tak ciekawe, bo na przykład we Wrocławiu mamy, bo nie jest z Wrocławia, ale są terminale do biletów kupowania w autobusach. No. I tam sobie pewnego razu postanowiłem nie pojechać na całoroczny niewidoczny kupić bilet. A co mi tam raz na dwa lata można? I wkładam sobie, wybieram sobie bilet ulgowy oczywiście, bo mam legitymację. Prosi mnie o kartę, włożyłem moją piękną kartę z mBanku. Chwilę później wyskoczył bilet, co oddało kartę. No i właśnie tak mi brakowało gdzieś takie jednego pytania, jak o PIN. No właśnie. To jest bardzo wygodne, ale bardzo bezpieczne. Ale i też bardzo dziwne, bo ponieważ ja teraz biorę twoją lukę w kartę, nie wiem, kartę Kowalskiego z tego, z torebki, z jego kieszeni. No tak, no to już to mogę... Biorę, idę kupić sobie bilet, po czym biorę ten bilet, po czym siadam za tym Kowalskim, wkładam mu z powrotem tą kieszeń, nawet nie widział, no i sobie mam bilet, a on nie ma na karcie pieniędzy. No to tak samo można zrobić w App Store, bierzesz od kogoś kartę kredytową, czy tam Visa Electron, wpisujesz to, podajesz tą, ten numer i tyle. Okradać. Czyli jest możesz napisać do swojego ulubionego kolegi. Autentykacji. Zapytać go o numer karty kredytowej i poprosić o PIN. No to tutaj nie pytam o PIN. A jeszcze, bo tam... Dla IJ. To prostsze jest złamać w takim razie niż PlayStation Network, tak? Ale słuchajcie, bo tam jeszcze jest myk, że... Gadają, że aplikację można oddać bardzo łatwo. No to ja to sprawdziłem i to nie jest prawda, bo kupiłem dla testów Tony Hawk'a. A jak ty sobie skopiujesz tą aplikację i oddasz, to co? No to co to da? No bo mówisz, że oddać można. No to jak oddać? No to jak oni to sprawdzą, że ty tego sobie nie skopiowałeś przez SSH na przykład na komputer? No ale ci się nie odpali potem, nie? Bo to one są skraczone wszystkie wersje, nie? Jak instalujesz przez Instalusa, to... A jak sobie zrobisz backup i go przywrócisz, to co? No to po połączeniu pewnie z internetem ci się... A jeżeli to nie jest aplikacja, która łączy się z internetem, a ja nie będę chciał synchronizować... No ale on się sam łączy z internetem. Ale jeżeli nie będę... Ale słuchaj, ale to możesz sobie wyłączyć ten cały App Store twój. No ale bez App Store'a to się łączy. Tak. No to jednak się łączy z App Store'em, mimo że nie łączy się z App Store'em. No, takie to dziwne. Nie mam już nic do powiedzenia w tym temacie. Kontynuuj. No ale powiem wam, bo na przykład jak GG sobie odpalę, no to myślę, że po wyłączeniu Wi-Fi powinno mnie wylogować po jakimś czasie, jak nie od razu. To tutaj nie, tutaj Ape podtrzymuje połączenie i w ten sposób byłem przez kilka dni dostępny na gadu-gadu. Kiedyś Biblię się czytało, teraz się odpala. No i jest ciągle odpalony. Dobra, ale tak jakoś mówiliśmy troszeczkę o tej jakości wykonania. Jest bardzo dobre. No. Uciekło. Jest bardzo dobre, aczkolwiek się rysuje. Tak mnie właśnie to zastanawiało, ponieważ jakby nie było, jest masa odtwarzaczy na rynku, które jednak się nie rysują. Tak z tymi obudowami i tak mi się skojarzyło w tej chwili z tym Siemensem moim, co sprzedaję. Gdzieś tam. Że w 98 roku Siemens zrobił aluminiowego laptopa z aluminium, takim, że można po nim przejść, po czym 10 lat później, dokładnie, czyli w 2008 Apple robi MacBooka Air i Amazing. Zresztą nie tylko MacBook Air, bo tak, bo przecież te pozostałe MacBooki też od jakiegoś czasu gdzieś tam mają kawałki aluminium. Może tak trzeba nawet, patrzeć. Nawet ostatnio dużo. Ale no mimo wszystko jest to Amazing, bo to jest new feature. To się tak zastanawiam, za 50 lat będzie znowu tego iPod otrzyma nową obudowę i ona będzie Amazing i new feature. Tak, nikt będzie umożliwiała zmianę baterii. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Może się... No nie, no na baterii nie narzekaj, bo sam tak mówiłeś, że to trzymaj i nie wiesz, kiedy to wreszcie skończy. Dopóki trzymanie. Nie zwiększysz podświetlenia i nie zaczniesz grać w gry. Aha. Ale tak, że jeżeli gdzieś jedziesz, to ja na przykład, ja ogólnie lubię mieć do jednego urządzenia co najmniej dwie baterie. Dlatego, że to się po prostu przydaje. To jest urządzenie mobilne i ono ma być do użytku mobilnego. Tak, a papa mobile, tak? W przypadku iPoda muszę mieć ze sobą ładowarkę w postaci laptopa. No, bo nie ma, nie, nie jest ładowarka. Ale nie pamiętasz, jak ja iPaka ładowałem? Włączyłem laptopa tego w konsolę wrzuciłem, żeby jak najmniej podłużał i iPak się ładował w plecaku? Niestety, ale to... Dobra. Takie życie. I jeszcze bym chciał powiedzieć jedną bardzo ważną wadę iOS-a, jakim jest... powiedzieć teraz? Czy jeszcze Kitor coś chce powiedzieć? Mów. No, chodzi o kontrolę nad systemem, której jest całkowity brak, bo nie wiem, co się dzieje. Też to odczułeś, Damis? Chodzi o to, że masz na przykład aplikację i myślisz, że jest w tle, a naprawdę nie jest w tle. No to zależy, bo wielozadaniowość w iPhone'ie i w ogóle w iOS-ie jest trochę taka skomplikowana dla kogoś, kto się przesiadł z innego systemu, którym jest normalna wielozadaniowość. Przede wszystkim tam masz taką wielozadaniowość w postaci niepełnej wielozadaniowości, na przykład jak aplikacji sieciowej, to jest moim zdaniem świetne, dlatego że nie zżera ci zasobu na przykład Skype czy jakiś inny komunikator. On działa tobie w tle po zminimalizowaniu, ale nie cały komunikator, tylko jego jakiś plik, który no stop monitoruje statusy, czy wiadomość przychodzi, czy nie. Zżera to mnie. To jest dobre. To jest świetne, tak. Ale jeżeli na przykład chcemy wykorzystać w ogóle urządzenie z iOS-em jako typowe PDA, jakiś program, który nie łączy się z internetem, czy nawet łączy się, ale nie działa na takiej zasadzie jak te komunikatory, które tam wcześniej powiedziałem, no to faktycznie jest problem, bo wydaje ci się, że to działa w tle. Jeden może działa, drugi nie działa. No. Generalnie z innej partii, ponieważ tak przeglądam czat i widzę, że tu nasi słuchacze mają fajną twórczość. A i Żydzi. I Olać, I M-Bank, I Sen już wkrótce w łóżku, I Apap. No ale słuchaj, Damis, mi się trochę nie podoba to, że system robi sobie co chce. Na przykład to podtrzymywanie połączenia, to ja o tym nie wiedziałem. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że jestem ciągle dostępny. I ja o tym nie wiedziałem. To uważasz, że to ale jest... Lukle, jedyny system, na który można zapanować tak, jak się chce, ale oczywiście trzeba być ahohexa programistą, to jest chyba każdy open source'owy w pełni system. Znaczy mówię tu o otwartym źródle generalnie, czyli powiedzmy Linuxy, BSD i inne. Nie, no dobra. Bo tam możesz sobie skompilować wszystko po swojemu, zobaczyć jak to działa i będziesz wiedział jak to działa. No okej, ale w Windowsie Mobile byłem zadowolony, bo wiedziałem co się dzieje aktualnie. Tak, Bukataska odpalałeś i wiesz, wszystko wiadomo. No właśnie. Tak, to było fajne. Znaczy to wiesz, bo w tej chwili większość już inaczej. W tej chwili te urządzenia stały się dostępne dla mas i ogólnie masy wiedzą jak z tego nawet korzystać. Więc... No. To jest normalne, że urządzenie jest możliwie najprostsze w obsłudze. Potwierdza to, że te urządzenia najlepiej się w tym momencie sprzedają, dlatego że są proste jak but w obsłudze. No, trzeba być imbecylem, żeby nie umieć obsługiwać tego prostego menu tam. No dobra, jakoś N810 prostsza wydawała, bo jak miałem odpalone... Daje N810 to sobie skakałem jakiegoś... między nimi, naciskając ikonkę po lewej, a nie klikając z home'a, trzymając go jakieś kombinacje klawiszowe. Oczywiście mówisz tu o czystym Maemo, nie o jakimś przekombinowanym, gdzie już do DSHS i sobie z konsoli klejesz żabtem. No tak, chodzi o tam proste aplikacje, przeglądarka, poczta. Naciskałem po lewej to, co chciałem i dobrze, było. Dobrze, ale to nie jest audycja o Maemo, tylko o iOS-ie i... No to właśnie w iOS-ie tego nie ma. Wyjmują urządzenie z pudełka i ono nic nie ma. Dla nas po prostu nic nie ma. Dla nich jest, dlatego że to urządzenie przede wszystkim działa. Nie trzeba wiele kombinować. Jest dobra przeglądarka internetowa, nie trzeba szukać alternatywy. Nie ma komunikatorów w ogóle, bo po co ludzie nie muszą się komunikować, ale jak wejdą w swój ukochany App Store, to pobiorą sobie Facebooka, gadu-gadu i inne pierdoły i to po prostu działa. I nie przejmuję się czymś takim, co to jest wielozadaniowość, bo im ta aplikacja działa w tle. A jeżeli ty wyjdziesz z jakąś aplikacją, że jest klientem SSH i wciśniesz przycisk home i on okaże ci się, nie, że nie działa w tle, no to kupiłeś nieodpowiednie urządzenie. No. Naprawdę. No. Nie da się pogodzić. Prostoty i funkcjonalności, moim zdaniem. Takiej dla zaawansowanego użytkownika. Zależy, z jakiego punktu widzenia patrzymy. Ty najwyraźniej jesteś zaawansowanym użytkownikiem, skoro na to narzekasz. Ja jestem też zaawansowanym, aczkolwiek rozumiem, dlaczego to jest proste. No dlatego właśnie chciałem kupić urządzenie z iOS-em i się przekonać na własnej skórze, jak to działa. No i wiem już, jak to działa i wiem, dlaczego ludzie to kupują i wiem, dlaczego ja już tego nie kupię więcej. No okej, w sumie Android przecież podobnie działa trochę. Nie, wiesz, z Androidem jest taka sprawa, że Android stara się być właśnie takim... No ma ten pasek. Łatwy. Takim i łatwym urządzeniem, ale jednocześnie funkcjonalnym. Dla tych bardziej skomplikowanych użytkowników, jak ja to mówię. Nie do końca mu to wychodzi, bo nie da się, tak jak powiedziałem, to zrobić. A przynajmniej jeszcze nie udało się nikomu czegoś takiego stworzyć. Ale jakoś to jest. iOS jest najprostszy i on będzie najprostszy i będzie miał najwięcej klientów, dlatego że jest najwięcej właśnie użytkowników, którzy chcą mieć proste, funkcjonalne urządzenie. A jest bardzo mało użytkowników, których interesuje jakieś SSH, apety i inne rzeczy. No i dla nich jest... I potwierdza to chociażby niska sprzedawalność modelu Nokia N900 ze wspaniałym systemem Linux Maemo, który po prostu się nie sprzedaje. Ale ja ci chciałem powiedzieć, że ja mam w iPodzie SSH, APT Geta. Ale ja też to miałem w iPodzie, ale uważałem, że to działa do dupy. Chociaż kość... Co działa do dupy? Flash była fajna, szybko tak zapieprzało wszystko. Nawet Apache jest... Powiem tak, jakbym chciał stworzyć idealne urządzenie, to bym zrobił tak. Wziąłbym ekran, precyzję dotykowego ekranu pojemnościowego z iPoda, bądź tam z iPhone'a, wszystko jedno, bo jest naprawdę świetnie precyzyjny ten ekran. Ja wolę rysik. Dobrze, cicho. Zależy, jakie to urządzenie miało być. To miało być telefon. Dobra, inaczej. Mid czy telefon? Mid. No to faktycznie wziąłbym rezystywny ekran. Tak, 4 cale najlepiej. Najlepiej obudowa wielkości HD2, czyli Leo. Aczkolwiek z wysuwaną klawiaturą QWERTY bądź konstrukcja typu clamshell, tak jak Universal. Z systemem Maemo 5 z Nokii N900. Nie, 4. Z przeglądarką? Nie. Bo więcej rzeczy działa. Tylko dlatego. Parametry też wziąłbym, raczej podzespoły również wziąłbym z tej Nokii N900, bo były świetne. Przeglądarkę internetową wyjąłbym z iOS-a. Prostotę obsługi w sumie też wyjąłbym z iOS-a, bo jednak nie zawsze chcemy się pieprzyć w jakieś tam skomplikowane rzeczy. Z Windows Mobile na pewno wyjąłbym PIM, bo to jest świetne i nadal nie widzę alternatywy dla tego. I tak wyglądałoby moje idealne urządzenie. No, ale co w iOSie jest proste oprócz tego, że jest od razu menu? To, że wyjmujesz to gówno i ono działa. Się nie wiesza. N900 też wyjmuje. Nie pyta się o ciebie o jakiś pop-up menu i nie każe ganiać za krzyżykiem, nie wiesz, o co chodzi. Którzy nie potrafili przejść tej gry. Nazywali to grą. To smutne. Smutne. No dobra, tu nie trzeba kalibrować ekranu. Czy to jest ale powód, cicho, bo na Leo przecież pojemnościówce była kalibracja ekranu. Nigdy nie włączałem, bo mi nie wolno było HDS-u zrobić, tak działa Inventive Communications w Polsce. Że testowanym urządzeniach nie wolno ci zesetować do fabrycznych ustawień, chyba że się dogadasz z nimi. Zależy, co jest instalowane, czasami jest oprogramowanie testowe. Dobra, mniejsza o to. No. Nie wolno było w każdym razie, dlatego nie testowałem, ale udało się kalibrować. W każdym razie była opcja do tego. Dobrze, mija nam prawie już godzina, czyli musimy przejść do takiego podsumowania, Łukaszu. Czy jesteś zadowolony ze swojego nabytku? No cóż, jest to ciekawe urządzenie, bo jeśli chodzi o takie rzeczy, przeglądarka, to zapieprzę. Nie ma konkurencji, tak prawda, jeżeli chodzi o przeglądarkę, świetnie działa. No to kontestacja, komu wchodzę, od razu mam. To jest... No super, nawet nie wiem, czy... Wyciś kesza i zobacz wtedy. Dla mnie... Sprawdzałem, naprawdę. Dla mnie strona kontestacji jest pewnego rodzaju testerem szybkości przeglądarek w PDA. Bo jest tak mułowata, tak długo się włącza, że testuję sobie na tej przeglądarki. Klawiatura wygodna, aczkolwiek wolałbym fizyczną, bo czasem jak się idzie, to wolę pisać i iść. Nie wiem. Jak stoję, to po co mi wtedy klawiatura? Wolę PC wyjąć już. Ale jednak urządzenie ma wady takie, że no, nie podoba mi się jego wielozadaniowość trochę. Nie czuję kontroli trochę nad tym systemem, bo robi co mu się podoba, aplikacje się same wyłączają, jak brakuje RAMu, to takie niefajne trochę. Tam się wypieprza z ten Springboard. No też. Ale to u ciebie chyba. U mnie no się mi się wypieprzał niemiłosiernie, jak nagrzebałem w systemie, jak chciałem z niego zrobić system. Ponoć to... norma. Ludzie pisali, że to tak? Normalne. No to na przykład takich rzeczy na N810 już nie ma. Nie? I jednak to jest dziwne, że takie nowe urządzenie, 2010 rok to jest, a ja chcę wrócić do Nokii N810, której wszystko śmigało pięknie. No nie? W 2007. Chociaż co mi się podoba w iPodzie, no nie wiem, kamerka fajna jest, ale to taki dodatek, mikrofon do Skype'a. Kamerka fajna jest w iPodzie? Kamerka? Bo wymieniłeś kamerkę. No tak, fajna jest. To z przodu? Nie tam z przodu, z tyłu. To też jest kamerka, to nie jest aparat. Robi zdjęcia bardzo kiepskie, a ten, a filmy kręci niezłe. Ale to z tyłu. Jest dobrej jakości. No tak, nawet można sobie zobaczyć. Na moim blogu jest filmik zrobiony właśnie iPodem, jak odpalam Ubuntu na IPC. No to fajne. Poważnie myślałem, że to nagrywałeś kalkulatorem. Dobra, okej. Okay. Co? Nie, nic. No mów dalej. Mówisz dalej. Trochę mnie wytrąciłeś z rytmu. Myślałem, że V3X to nagrywałeś, dobra. Poważnie. Tak, to świetnie jakby. No co, taka jest jakość w pomieszczeniu przynajmniej. Mikrofon. Jak ktoś lubi na Skype'ie gadać, N810 już nie był taki dobry. Ale za to głośnik wbudowany jest tragiczny, moim zdaniem. Próbowałem słuchać z tego podcastu. Tam jest głośnik? Czy buzzer? Buzzer. Dobra. PC speaker, tak? Streszczając, bo będziesz teraz wymieniał każdy element na płycie głównej. Ja nie, to już jest koniec. Koniec. Buzzer jest do dupy. Nie da się słuchać podcastów, a N810 było super. Jak chcę wrócić do N810, koniec audycji. O, właśnie chciałem zapytać, czy chcesz zmienić. Znaczy, dobranoc. Już powiedział, że chce wrócić. No, to świetnie. No widzicie, a ja generalnie zostaję wszędzie, dojdzie i tyle. Dobrze, to czyli byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o tego tygodniową audycję. Za tydzień będzie audycja Geek Cloud, o czym jeszcze nie wiemy, ale wiadomo jest tyle, że będzie to na pewno o ścisłej informatyce, a nie o mobilnych urządzeniach. Dla wszystkich słuchających kilka informacji. Jeżeli spodobała się Tobie, drogi słuchaczu, audycja, wesprzyj nas. pedasite.pl, prawa strona, taki fajny laptop jest z logo wesprzyj. Przelej dowolną kwotę, musimy z czegoś żyć. I kliknij lubię to na Facebooku, jeżeli posiadasz konto w takowym serwisie. O koszulkach powiedz, że będą. Będą koszulki. Tak, będą koszulki. Będziecie mogli się jak wyróżnić. Jak ktoś zaprojektuje, tak? I o forum. I jest nawet forum, które nie ma, którego jeszcze nie ma. To nie, to dopiero za tydzień poruszę. Na razie jest na wybrańcu, bo nie wiem, czy będzie, czy to ma sens w ogóle. Będą koszulki, jeżeli ktoś byłby zainteresowany koszulkami, to niech tak w komentarzu napisze, że chciałby koszulkę. Zobaczymy, jaki będzie odzew z waszej strony. Koszulka będzie z logo naszej audycji, czyli z taką sobie ręką i palmtopem i napisem audycja mobilnych bądź Geek Cloud. To jeszcze zobaczymy. No, tylko jeszcze zobaczymy, ilu chętnych. Oczywiście przed kuplem będzie można zobaczyć projekt i tak będzie dalej. Będzie Algeek. Tak. Czyli tak, wszystko już powiedziałem. Była to audycja mobilnych i zapraszam serdecznie za tydzień na Geek Cloud, a audycja mobilnych kolejna za 2 tygodnie. To byłoby na tyle. Cześć. Cześć.